Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Geçen dersimizde son olarak bildiğiniz üzere İza Câe Nasrullahi diye başlayan En-Nasr suresini görmüş idik. Ve demiştik ki Kafirun suresi İslam tarihinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında nasıl başlangıç dönemlerinin ifadelerini veya izlerini, etkisini taşıyan bir sure ise aynı şekilde En-Nasr suresi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının son dönemlerini, ifadelerini ve izlerini taşıyan bir suredir. Bugün göreceğimiz, ilk olarak göreceğimiz El-Mesed, Tebbet veya bazı kaynaklarda da Ebu Leheb suresi diye adlandırılan Mesed suresi üzerinde duracağız inşallah. Bu sure bütün müfessirlerin, ilim adamlarının ittifakı ile Mekke'de inmiş bir suredir. Zaten surenin muhtevası da bu surenin ancak Mekke'de inmiş Mekki bir sure olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ve 5 ayeti kerimedir. Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildiğiniz gibi önceleri İkra suresini indirmiş, bu surenin ilk 5 ayetini indirmiş ve bununla ona nübüvvet verilmişti. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kum fe envir, kalk ve inzar et buyruğu ile de bu nübüvvetini insanlara açıklamasını, kalk ve inzar et, uyar açıklaması emriyle de ona risalet verilmiş idi. Tabi uyarmak, insanlara hakkı tebliğ etmek, bildirmek konusunda insanların da, insanın da muhatapları bakımından çeşitli kimselere göre mükellefiyeti farklı farklıdır. Bu konuda yine yani İslam hak ve hukuku tertip ederken de bir takım esasları, kıstasları ölçü alarak bunlara bir sıra tayin etmiştir. Elbette ki üzerimizde en çok hakkı bulunan kimseler bizim kendilerine karşı vazifelerimizin en fazla olduğu kimselerdir. Bu manada akrabalarımızın da bizim üzerimizde belli bir hakkı ve hukuku vardır. Ve akrabalarımızın bizim üzerimizdeki hakları, bizimle akrabalıkları bulunmayan kimselere göre daha ileri derecededir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah, Şuara suresinde, Peygamber Efendimiz'e hitaben, وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ diye hitap buyurmaktadır. Yani, daha önce nazil olduğunu söylediğimiz kalk ve inzar et umumi emri ile birlikte özellikle de kimleri inzar ettiğini belirtmek üzere Şuara suresinde bu ayeti kerimenin yer aldığını görüyoruz. Aşiretinin yakın olanlarını, en yakın olanlarını inzar et. Onları uyar. Onlara Allah'ın azabını hatırlatarak korkmaları gerektiğini, bu azaptan korkmaları gerektiğini, dolayısıyla bir şeyden korkan kimsenin ona göre tedbirini alması gerektiğini hatırlat. Sizler bu azaptan korkmanız gerektiğine göre o azaba karşılık da almanız gereken tedbirler neyse onları almalısınız demesini söyledi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu emri yerine getirmek üzere Müslim'de de yer alan bir rivayette belirtildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıktı. Bir sabah vakti Safa tepesine çıktı ve önce Ya Sabahah diye seslendi. Sesinin çıkabildiği kadar. Bu şekilde sesleniş cahiliye dönemi Araplarında sabahleyin düşmanlar tarafından baskına uğranıldığı vakit bu baskını tespit edenler tarafından yapılırdı. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adeta Mekkelileri hücum ederek toptan imha edecek korkunç bir düşman tehlikesiyle karşı karşıya imişlercesine böylece seslendi. Ya sabahah diye. Herkes uzaktan yakından bütün Kureyş Mekkeliler Safa tepesinin etrafında toplandı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesinin üzerinde onlara seslendi. Şimdi ben sizlere şu tepenin geri tarafında dibinde size hücum etmek üzere hazırlanmış bir atlı grubunun, bir süvariler grubunun bulunduğunu ve size baskın yaparak sizleri tarumar etmek üzere hazır olduklarını, beklediklerini söyleyecek olsam bana inanır mısınız? Mekkeliler ona elbette inanırız. Çünkü biz şimdiye kadar senin yalan söylediğini tespit etmedik. Senin yalan söylediğini görmedik. Bunu söylersen buna da inanırız dediler. Onun üzerine o halde ben size pek yakında gelip erişecek olan oldukça şiddetli bir azabın haberini veriyorum. Sizi onunla uyarıyorum. Onu size hatırlatıyorum. Dolayısıyla iman ediniz, kurtulunuz diyorum. Ebu Leheb ki aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in de amcalarındandı. Tebben leke Ali hâzâ da'utenâ diyor. Kahrolasın, kör olasın, ellerin kurusun, yok olasın gibi anlamlara gelen bir bedduadır Arapçada. Sen bizi bunun için mi davet ettin? Bunun için mi çağırdın sabah sabah? Biz de bir şey var zannettik. Bir tehlike var da, düşman tehlikesi var da onun için çağırıyorsun zannettik manasına. Ve ağzına geleni söyleyerek söylene söylene geri dönüp gitti. Bu bedduası demek ki gayretullah'a dokundu ki ve daha önce söyledikleri de gayretullah'a dokundu ki Cenab-ı Allah bunun üzerine bu sureyi inzal buyurdu. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe buyuruyor. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, mahvolsun, helak olsun, yok olsun. Kendisi de zaten yok olmuştur, helak olmuştur. Her ne kadar şu anda, yani surenin nazil olduğu dönemde, müşahhas olarak bedeniyle, varlığıyla var ise de, neticede onun varacağı akıbet yok oluştur, helak oluştur. Cenab-ı Allah'ın ilminde, gelecekte tahakkuk edeceği bilinen bir şey, tıpkı olmuş ve bitmiş bir şey gibi kesindir. Nasıl ki bir kimsenin olmuş ve bitmiş olayları inkar etmeye, bunların olup olmadığında şüphe ve tereddüt etmeye imkanı yoksa, mecali yoksa, Cenab-ı Allah'ın ilminde de olacağı belirtilen şeyler için Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Türkçedeki tabiriyle geçmiş kipi kullanılır. Arapçadaki ifadesiyle mazi kipi kullanılır. Zaten helak oldu. Oldu gitti. Yok olmuş gitmiştir. Ebu Leheb'in iki eli kurudu. Yok oldu. Kendisi de zaten helak oldu. Esasen bir kimsenin Arapçada da öyledir. Daha doğrusu esasen Arapçada böyle, diğer dillerde de benzeri ifadeler vardır. Bir kimsenin elleri için beddua etmek veya dua etmek, onun bütün varlığı için dua etmekle eş anlamlıdır. Dolayısıyla bu beddua eğer tebbet ya da Ebi Leheb diye bitmiş olsaydı yine ifade etmesi gereken anlamı ortaya koymuş olurdu, anlatmış olurdu. Ama Cenab-ı Allah Ebu Leheb'in helak olacağının, iflah olmayacağının, ahirette mutlak olarak ilahi azaba mahkum edileceğinin, kesin tartışılmaz ve olabildiği kadar ileri derecede olacağını anlatmak için bir de ayrıca ve tebbe diye buyurmuştur. Nitekim de helak olmuştur. O bütün varlığıyla helak olmuştur. Yine Ebu Leheb kendisi düşmanlıkta ileri derecede olduğu gibi surede yine kendisinden bahsedilecek, göndermede bulunulacak olan Ebu Leheb'in karısı da Ummu Cemil künyeli, Ebu Leheb'in karısı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ileri derecede düşmanlık eden bir kadındı. Bu surenin rivayete göre, hadis kitaplarında belirtildiğine, tefsirlerde anlatıldığına göre, bu surenin nazil olması üzerine eline bir avuç taş alıyor, irili ufaklı, elini taşlarla dolduruyor ve Peygamber Efendimiz'i bulabileceğini tahmin ettiği şekilde Kabe'nin etrafındaki oturulduğu, sohbet edilen yerlerden birisine gidiyor. O esnada Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz ile birlikte oturuyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Geliyor, Ummu Cemil başlarına dikiliyor. Ey Ebu Bekir diyor. Senin arkadaşın aldığım habere göre beni de hicvediyor. Tabi olayı göreceğiz. Allah'a yemin ederim, onu bulacak olursam şu elimdeki taşları, avucumdaki taşları onun ağzına doldurur diyor. Allah'a yemin ederim diyor, ben şair bir kadınım diyor. Ve şu üç tane ikişer kelimelik mısrayı okuyor. Muzemmemen asayna ve emrahu ebeyna ve dinehu kaleyna diyor. Tabi yani şey olarak bir tarafa da hicvi, küfrü ifade ettiği kötü anlam bir tarafa. Kadın kendisine göre bir edebi sanat yapıyor. Peygamber Efendimizin adı ne? Muhammed aleyhissalatü vesselam. O ne demek? Övülen demek. Kendisi Peygamber Efendimizin bu güzel adını ağzına almak istemiyor ve ona yakıştırmıyor. Onun için bunun yerine müzemmem diyor. Müzemmem de çokça yerilen demek. Çok övülen, çok yerilen. Biz ona isyan ettik, onun emrine itaat etmedik. Tabii Allahü Teala insanları bedbaht edince, onlar da kendi bedbahtlıklarını dile getirirken, övünerek dile getirirler. İyi bir iş yaptıklarını zannederler. Hani derler ya atasözünde, şecaat arz ederken merdi kıpti, sirkatin söyler. Yani adam kahramanlığını anlatmak isterken yaptığı hırsızlıkları anlatır. Bu da böyle. Bedbahtlığın o kadarı. Biz diyor ona isyan ettik. Verdiği emirlere de itaat etmedik. Yüz çevirdik onun verdiği emirlerden. Ve dininden de uzak durduk. iyi halt etmişsin ifade yerindeyse. Ne geçti eline? Sonra çekip gitti. Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, bu kadın seni görmedi mi diyor. Hayır diyor, o beni görmedi. Allah onun gözünü bana karşı beni görmeyecek şekilde perdeledi diyor. Tabii o müzemmem derken dediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dil uzatmış oluyordu. Yine Peygamber Efendimiz'in onun bu iki beytiyle, iki, daha doğrusu üç mısrasıyla alakalı söylediğini aktaracağız. Burada kısaca şunu belirtelim. Vaktiyle Allah rahmet eylesin bir hocamız Kur'an-ı Kerim'de aklı sıra eleştirilecek noktalar bulunduğunu ileri süren birisine bir itirazını anlatmış, aralarında geçen konuşmayı bize nakletmişti. Bu kişi hocamıza demişti ki, ya demiş, Kur'an-ı Kerim'de ben lüzumsuz bazı şeyler tespit ettim. Mesela ne gibi demiş? Ya mesela bu Tebbet suresi olmuş, bitmiş bir hadise. Bu surenin şu anda Kur'an'da bulunmasının hikmetine Ebu Leheb geçti gitti. Vallahi dediğine göre bir de minibüste bir yere gidiyorlarmış. Ona döndüm dedim ki, vallahi senin gibi Ebu Leheb'ler olduğu sürece bu surenin Kur'an-ı Kerim'de de yer alması ilahi hikmetin bir gereğidir. Hiç bunda haşa hikmete ters bir taraf yoktur. Gerçekten güzel bir nokta yakalanmış. Ebu Leheb'ler de Ummu Cemil'ler de selefleriyle devam ediyorlar. 14 asır önce bir Ebu Leheb vardı. Efendim, şimdi de yine onun yerini tutanlar var. Arif Nihat Asya'nın Nat şiirinde, Nat'inde söylediği gibi. İşte tarihler diyor, Ebu Cehil öldü diyor, Ebu Leheb öldü diyor, Ebu Leheb ölmedi. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Bu şekilde küfrün, zulmün, isyanın, İslam'a, onun yüce Resulüne düşmanlığın ve adavetin mevcut olduğu bir zamanda, çağlar boyunca bunlar da mevcut olacaklarına göre, yine Kur'an-ı Kerim'in bir merhameti gereği, rahmeti, rahmet oluşunun bir gereği, onlara akıbetlerinin bildirilmesi ve anlatılması gereklidir. Onlara akıbetleri anlatılacak, akılları başlarına belki gelir. Onların akıbetleri müminler tarafından dile getirilecek, müminler olandan bitenden bu manada üzerlerine düşen sorumlulukları tabii elbette ki yerine getirecekler. Üzülmesinler, bundan dolayı maneviyatları kırılmasın diye. Bu surenin mevcudiyeti, daha doğrusu inzal edilmiş olması, kıyamete kadar gelecek olan bütün Ebu Leheb'lere, Ebu Leheb karakterli İslam düşmanlarına, bütün Ummu Cemil'lere, Ummu Cemil karakterli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun davasının düşmanlarına bir uyarıcıdır, bir ultimatomdur. Aklınızı başınıza alınız, kendinize geliniz. Siz benim rasullerime ve son rasulüme ilk düşmanlık edenler değilsiniz. Sizden önceki düşmanları nasıl helak ettimse, siz de eğer bu işten vazgeçmeyecek olursanız, aynı şekilde helak olacaksınız. Sizin de elleriniz ve varlığınız kuruyup gidecek, ilahi azaba mahkum olacak, sizin izinizden gelecek olanlar da aynı şekilde helak edilecek, perişan edilecektir. Daha iki sene kadar öncesiydi değil mi? Bütün dünyada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ifadeleriyle dolup taşan karikatürler, ve benzeri hadiseler cereyan etmişti. Şimdi bunlar ister ibret alsınlar, ister almasınlar. Ama biz her zaman için bu sureyi okuduğumuz, hatırladığımız her vesileyle Allah'ın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ve onun düşmanlarının akıbetlerini adeta gözlerimizin önünde görüyor ve canlandırıyoruz. Ve bu bizim bu gibi Allah, din, Muhammed, Kur'an-ı Kerim Aleyhisselatü Vesselam düşmanları karşısında maneviyatımızın bozulmamasını, onlar karşısında direncimizin gerilememesini sağlar. Aksine dimdik ayakta duruşumuzun dinamikleri arasında yer alan bizim zenginlik kaynaklarımızdan, en önemli dayanak noktalarımızdan birisi de bu sure ve bu surenin benzeri muhtevasındaki diğer ayet-i kerimelerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müzemmem dedikleriyle ilgili olarak yerilen kişi, bakın olayı nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şey diyor, çok ince bir noktayı yakalayarak izah ediyor. Diyordu ki, Allahü Teala'nın Kureyş'in bana vermek istediği eziyeti nasıl bertaraf ettiğini görmediniz mi diyor. Hiç buna hayret etmiyor musunuz? Çünkü onlar müzemmem dedikleri birisini sövüyor ve ona hicvediyorlar. Ben ise Muhammed'im diyor. Yani onların bana yakıştırdıkları adın benimle hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası olmadığı için onların bana söyledikleri, benim için sayıp sövmeleri, beni yermelerinin hiçbirisi beni uzaktan yakından ilgilendirmez. Çünkü ben müzemmem değilim, ben yerilen birisi değilim, ben yerde ve gökte, insanlar ve melekler aleminde övülenim. Risaletine şehadet dinin esası olan, esası haline getirilmiş olanım manası. Tebbet ile ilgili çeşitli açıklamalar yapılmıştır kelime manasıyla. Ziyana uğradı, yok oldu, dalalete uğradı, helak oldu, telef oldu, hiçbir hayır elde etmedi gibi manaları var. Neticede hepsi hüsranda birleşiyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetiyle alakalı olarak belirtildiğine göre Tarık bin Abdullah el-Muharibi adındaki bir sahabi anlatıyor. Diyor ki, cahiliye döneminde Zülmecaz diye bir panayır vardı. Çeşitli panayırlardan birisi de oydu. Ben diyor Zülmecaz pazarındayken bir baktım ki birisi şöyle diyor. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin, kurtuluşa erersiniz. La ilahe illallah deyin, kurtulacaksınız. Arkasından da bir adam ona taş atıp duruyordu. Bacaklarını, ayak topuklarını kanatmıştı. Ve şöyle diyordu bunu yaparken. Ey insanlar, bu bir yalancıdır. Onu tasdik etmeyiniz. Ben diyor yanımdakilere sordum. Bu kim? Yanımdakiler bu Muhammed'dir. Peygamber olduğunu iddia ediyor. Nebi olduğunu iddia ediyor. Bu ise amcası Ebu Leheb'tir. O da onun yalancı olduğunu söylüyor. İşte böyle zorluk, darlık ve sıkıntıya rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aralıksız olarak davasını ve davetini sürdürmüştür. Biz Müslümanlar geçmişte, günümüzde ve gelecekte her zaman için İslam'ın hakim olduğu dönemlerde de olmadığı dönemlerde de Allah'ın dinine davet dolayısıyla elbette ki zaman zaman hoşumuza gitmeyen bir takım olaylarla karşılaşabiliriz. Bu bizim için mümkün olan şeylerdir. Dolayısıyla bu gibi darlık ve sıkıntılı hallerle, zorluklarla karşı karşıya kaldığımız zaman kainatın en faziletli mahluku, Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, peygamberlerin başı, önderi, kainatın medar iftiharı ifade edilse, Aleyhisselatü Vesselam'ın çektiği sıkıntıları hatırımıza getirerek, bizim bu sıkıntıların onun sıkıntıları yanında, bizim de faziletimizin onun fazileti yanında söz edilmeye değer hiçbir şey olmadığını hatırımıza getirelim ve bunların bizi yıldıracak türden bir mahiyet arz etmeyeceğini her zaman için kalbimizden, hatırımızdan uzak tutmayalım. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ. Helak oldu ya, onun sahip olduğu mal da, kazançları da, kazandıkları da ona bir fayda sağlamadı. Yani sağlamayacaktır. Allah'ın onu helak etmesi, onu azaplandırması, onu hayırdan tamamıyla mahrum etmesi, yok olması, her türlü hayırdan uzak şekilde hüsrana mahkum edilmesi, ne karşı onun ne sahip olduğu malı ve serveti ne de kazandığının bir faydası olmayacaktır. Kazandığından kasıt ise müfessirlere göre çocuklarıdır. Çünkü o, eğer Muhammed'in dediği haksa, benim kardeşimin oğlunun dedikleri doğruysa, ben malımı, çocuklarımı fidye olarak verir ve kurtulurum demişti. Kur'an-ı Kerim de diyor ki hayır diyor. Onun malının da servetinin de efendim kazancı kabul ettiği evlatlarının da ona bir faydası olmayacaktır. Buradaki tabi Türkçe meallerde genelde bu mana, olumsuz manası veriliyor ma edatının. Ma edatının burada soru edatı olma imkanı da vardır. Soru da olabilir. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb demek oluyor. Yani malının ve kazandığının ona faydası ne oldu acaba? Bu da inkar manasına bir sorudur. Yani onun malının da kazandığının da, yani çoluk çocuğunun da ona hiçbir faydası olmayacaktır. Mana olarak aynı yere çıkar. Peki fayda vermediği ne oldu o zaman? Hep helak açıklanıyor. Önce onun iddiaları. Benim malım, kazandıklarım, çoluğum, çocuğum beni azaptan kurtaracak. Ben bunları fidye olarak veririm ve azaptan kurtulurum. Eğer kardeşimin oğlunun dediği hak çıkarsa, gerçek çıkarsa. Hayır, bunların ona faydası olmadı. Üstelik seyasla naran zâte lehab. O pek yakın bir zamanda, pek yakın bir zamanda alevli bir ateşi boylayacaktır. Öyle. Ölüm pek uzak bir hadise değildir. Müminin cennete veya cennet nimetleriyle tanışması ile kafirin cehenneme varması veya cehennemin azabı ile tanışması arasında ki tek engel şu alıverdiğimiz nefestir. Kalbimiz duracak, nefesimiz duracak. Cennet ehliysek cennetin nimetleriyle kabirden itibaren tanışacağız. Maazallah ölen cehennem ehliyse cehennem min azabıyla, ateşiyle tanışmış olacak. Gelecek ve gerçekleşeceği muhakkak olan hiçbir şeye de uzak nazarıyla bakılmaz. Çünkü Arapçada bir darb-ı meseldir. Kullu atin karib. Gelecek olan her şey, gelecekte gerçekleşeceği bilinen gerçekleşeceği muhakkak olan her bir şey yakındır. Onun için Arapçada geleceğin, gelecek ile ilgili iki tane harf kullanılır. Birisi yakın gelecek için, birisi uzak gelecek için. Yakın gelecek için sin harfidir, uzak gelecek için sevfedir. Burada yakın gelecek için kullanılan sin harfi kullanılmıştır. Se yasla. Boylayacaktır. Pek yakında boylayacaktır. Alevli bir ateşi boylayacaktır. Hiç kimsenin hatırına veya kafirler olur ya, tamam alevi söner, gider ateş biter. Gelmez. Kur'an-ı Kerim cehennemin alevinin de ateşinin de hararetinin de asla dinmeyeceğini anlatan ifadelerle doludur. Kullemâ habet zidnâhum sa'iran. O cehennemin alevi her diner gibi oldukça o kaynayan alevlerini, üzerlerinde kaynayan cehennem alevini, ateşin alevini daha da arttırıyor. Kullemâ nadicet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ liyezûkul azâb. Onların derileri her piştikçe, neuzubillah, azabı da kesintisiz olarak tatmaları için o derileri sürekli başka derilerle yenileyeceğiz. Onların derileri her piştikçe azabı tatmalarının sürekliliğini sağlamak için yeni derilerle değiştirilir. Dolayısıyla ne Ebu Leheb ne Ebu Leheb'in izindekiler. Şöyle bir varsayım ile kendilerini teselli etmesinler. Ya cehennem değil mi? Ne olacak? Bir iki gün yanarız falan. Diyelim ki zaten ölümden sonra inanmıyorlar. İnansalar bile kendilerinin azaba uğratılacaklarına inanmıyorlar. Yahudiler gibi. Yahudiler derler ki bizim cehenneme gidişimiz söz konusu olsa bile geçmişlerimizin putlara, pardon, buzağa taptıkları süre olan 40 gün kadar kalacağız. Ondan sonra siz yerimize geçeceksiniz. Siz derken biz Müslümanlar kastettiler. Ashab-ı kirama öyle demişlerdi. Ashab-ı kiram sormuşlar ona, siz cehenneme gitmeyin. Ya biz Allah'ın sevdiği kullarıyız, olur mu öyle? Allah'ın seçtiği kullarıyız. Ha, bir yanlışlık yapmıştık vaktiyle. Buzağa tapmıştık. Bu buzağa taptığımız süre kadar cehennemde kalabiliriz. Ondan sonra çıkacağız. Siz onu, bizim yerimize siz geleceksiniz. Diyorlar. Ha, öyle değil. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor yine Bakara suresinde? Leyse bi emanikum ve la emani ehli kitab. Ne sizin kuruntularınızla olur, ne kitap ehlinin kuruntularıyla. İş kuruntuya bırakılmamıştır Cenab-ı Allah tarafından. İş ispata ve belgeye bırakılmıştır. Birinci ispat ve belge kelime-i tevhide iman etmektir. İkincisi hayatı kelime-i tevhidin öngördüğü şekilde tanzim etmek. Bu kelime-i tevhidin gerektirdiği şekilde sevilenleri sevmek, sevilmemesi gerekenlere karşı da durmak, mücadeleyi vermek ve sürdürmek. Dolayısıyla Müslüman sadece Tebbet Yeda Ebi Leheb suresini okumakla kalmaz. Tebbet Yeda Ebi Leheb suresinin kendisine yüklemesi gereken duyguları da ve bu duyguların gereği olan İslam düşmanlarına karşı yine İslam'ın belirlediği hudutlar çerçevesi içerisinde mücadeleyi vermek, davetini ve davasını sürdürmek kararlılığını da devam etti. Tebbet Yeda Ebi Leheb suresini okuduk. Vay lanet olsun Ebu Leheb'e, Ebu Leheb gibi olanlara. Bununla işimiz bitmiyor. Bununla işimiz bitmiyor. Kur'an-ı Kerim'in her bir emri, her bir yasağının mutlaka olumlu veya olumsuz olarak biz müminleri ilgilendiren bir tarafı da var. Biz müminleri ilgilendirmeyen tek bir harfi dahi yok. Dolayısıyla kimse bana ne Ebu Leheb suresinde anlatılanlardan diyemez. Ebu Leheb suresi Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın dininin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın düşmanlarına karşı Cenab-ı Allah'ın ebedi ifade neyse tutumunu tespit ediyor. Peki bütün İslam alimlerinin ittifakla söyledikleri nedir? Müslüman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmalıdır. Ne demek? Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki en faziletli ibadet Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir, nefret etmektir, yermektir. O halde Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'ın yerdiklerini de yermek başlı başına bizim için de bir ibadet. Bu yergi hangi şartlarda, hangi durumda, nasıl ortaya çıkması ve ifade edilmesi gerekiyorsa öylece ortaya çıkacak ve öylece ifade edilecek. Yoksa gerçekten az önce söylediğimiz bir zavallının dediği gibi bu surenin de bizim için çok fazla bir manası olmaz. Tamam biz bu surenin Kur'an-ı Kerim'den olduğuna her halükarda iman etmiş olacağız ama bu surenin benim ahlakıma, benim duygularıma, benim davranışlarıma yansıması nasıl olmalıdır? Müslüman olarak mutlaka bu sureyi de bu gözle okumamız, bu gözle anlamamız, bu gözle, bu duygularla, bu yaklaşımla idrak etmemiz icap ediyor. Efendim güya diyorum. Rabiatül Adeviye'ye sormuşlar. Şeytandan nefret ediyor musun? Şeytana kızıyor musun? Öfkeleniyor musun? Güya diyorum. Çünkü eğer denildiği gibi ki inşallah öyledir. Biz öyle ümit ediyoruz. Rabiatül Adeviye gerçekten Allah'ın gerçek dostu bir kadın ise bu ifadeleri ben ona yakıştıramıyorum. Sormuşlar iblise, şeytana kızar mısın? Öfkelenir misin? Kalbim Allah'ın sevgilesiyle o kadar doludur ki onda nefrete yer kalmamıştır. Bu söz benim kafama yatmıyor Müslüman olarak. Kur'an-ı Kerim'in bana, bize anlattıklarıyla ben bu sözü bir yerlere oturtamıyorum. Ben Ebu Leheb'in izinden gidenlere, 21. asrın Ebu Leheb'lerine, 20. asrın Ebu Cehillerine kızmayacağım, beddua etmeyeceğim, onlara karşı mücadele etmeyeceğim, onlara karşı üzerime gereken sorumlulukları yerine getirmeyeceğim. Peki ne yapacağım? Onlar istedikleri gibi bu yeryüzünde cirit mi attılar? Ben gücüm, imkanlarım Müslüman olarak hepimiz, gücümüz, imkanlarımız çerçevesinde onların şerlerini, onların zulümlerini, onların hainliklerini, gaddarlıklarını, kan dökücülüklerini, ifsatlarını, yeryüzünü, yeryüzündeki insanları perperişan edişlerini, ahlaksızlığı, fuhşun her türlüsünü yaymalarını, halkları, milletleri kanlarını dökmekle yetinmeyerek her türlü zenginlik kaynaklarını sömürmelerini, gençliği 2,5 Yahudinin oyuncağı haline getirmelerini, futbol deliliğini, top çılgınlığını zebunu etmelerini. Ben bir öğretmen olarak her zaman şunu düşünüyorum. Eğer bir memlekette bir futbolcuya bir maç kazanıldığı için şu kadar binlerce prim veriliyorsa hiçbir öğrenciyi biz okutamayız. Hiçbir öğrenci ders okumakla, okul okumakla adam olunacağına inandıramazsınız. Nitekim inandıramıyoruz. Bu çılgınlık değildir de nedir? Bu insanları telef etmek değildir de nedir? Harcamak değildir de nedir? Çocuklara, o çocuk aklına siz bunu yerleştiremezsiniz. Önce insanları maddecileştiriyorsunuz. Paraya tapar hale getiriyorsunuz. Hiçbir manevi değer bırakmıyorsunuz. Ondan sonra da aynı insanlara okuyun diyeceksiniz. Arkasından da insanlara ulan okumak nedir ki, ne işe yarar? Futbolcu olun bakın ne kadar para kazanacaksınız. Bu işte bir iş var. Bunun üzerinde iyi düşünmek icap ediyor. Ve öyle bir hale getirilmiş ki günümüzde artık futbol ve benzeri şeyler aleyhlerinde en ufak bir tenkidin daha yapılamayacağı put haline getirilir. Mücerred olarak insanların top oynaması ayrı bir şeydir. Bugünkü tezgahı ile dünyadaki bu milyonların beynini adeta şırıngayla alır hale, böyle afyonlaştıran haliyle bu futbol ve benzeri yarışmalar hakkında konuşmak ve bunları eleştirmek ayrı şeyler. Bunlar konumuz dışında olan şeyler. Diyeceğim, insanlığı bu hale getiren, insanlığı bu hale getiren böyle bir dünya düzeni, adına ister globalizm denilsin, ister Orta Doğu denilsin, düzeni denilsin, ister yeni dünya düzeni, ne adı verirseniz. İslam'ın buna adı mutlak, kayıtsız ve şartsız cahiliyedir. Ebu Leheb'izmdir. Ebu Leheb, Ebu Leheb'in İslam'a karşı İslam'ı reddeden zihniyeti, bütün ahtapot gibi, bütün teferruatlarıyla, kollarıyla, çeşitleriyle, tahakküm aygıtlarıyla bugün beşeriyeti ve dünyayı istila etmiş bulunuyor. İşte bu çerçevede biz Müslümanların vazifesi de o nisbette büyüktür. Ona göre Müslüman olarak her bakımdan önce müstesna bilgi, ahlak ve faziletimizle, donanımımızla, birbirimizle mükemmel ve müstesna dayanışmalarımızla, birbirimize destek oluşumuzla bu uluslararası tuğyan, uluslararası Ebu Leheb'lik karşısında durmasını bilmemiz lazım. Ki Ebu Leheb dünyadayken Ebu Leheb'in halefleri cehennem ateşini boylasın. Ve emraatuhu hammâletel hatab. Ve bir de onun karısı odun taşıyıcısı olarak rivayete göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet versin diye çöllerden dikenli bitkileri toplar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sabahleyin uyanıp mesela sabah namazına gideceği veya işine gideceği yerlerde elbisesini, eteğini, bacaklarını, sağını, solunu yırtsın, ona zarar versin diye dikenleri ortaya koyar, oraya koyar. Şu kafirlerin küfürlerindeki sadakatin, bilmiyorum yarısı mı desem, onda biri mi desem, ne kadarını söyleyeceğim ben de bilmiyorum. Fakat onların küfürlerindeki samimiyetleri, küfürlerindeki fedakarlıkları kadar çoğu Müslümanın doğru hak akidesi ve dini için fedakarlığı maalesef yok. Bazılarına göre hammâletel hatab'dan kasıt da insanlar arasında söz alıp taşıyıp götürmektir. İnsanların aralarını bozmak maksadıyla söz alıp götürmektir. Bu da nemimedir. Arap dilinde de bu anlatım da vardır. Fî cîdihâ hablum min mesed. Onun da boynunda mesed denilen liften yapılmış bir halat, bir ip olduğu halde ne olacaktır? Ebu Leheb ile birlikte alevli ateşi boylayacaktır. Bir rivayete göre Said bin el-Müseyyeb şöyle diyor. Cemil'in mücevherattan oldukça değerli bir gerdanlığı varmış. Ve şöyle demiş. Lata ve Uzza'ya yemin ederim ki ben bunu Muhammed'e düşmanlık uğrunda harcayacağım. Boynundaki bir gerdanlık. İşte böyle bir taahhüdü ve kararlılığı dolayısıyla Cenab-ı Allah ona bu şekildeki kararlılığına eş bir ceza olmak üzere ahirette boynuna ip, liften, hurma lifinden yapılmış bir ip olduğu halde cehennemde cezalandırır. Cenab-ı Allah'ın bu şekilde Ebu Leheb'i, onun karısını ve dolayısıyla onların benzerlerini böyle bir azab ile kısaca tehdit etmesi hem onları uyarmak içindir, hem bize manevi bir dinamik olması içindir, hem de bize Ebu Leheb, Ebu Leheb'in karısı ve benzerleri karşısında gerekli ifade yerindeyse manevi birikimle beraber üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerektiğini işaret etmesi açısından oldukça önemlidir. Böylelikle ancak bu sure 14 asır öncesini sadece dile getirip ve orada kalan bir sure olmaktan çıkar, aramızda, bizde, içimizde yaşayan bir ruh haline dönüşür, bizi faaliyete, dinamizme, aksiyona iten bir güç, manevi bir güç kaynağı olarak ortaya çıkar. Cenab-ı Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla idrak edip hakkıyla yaşamayı nasip ve müyesser kılmasını rica ederiz, niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerine olsun.